Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka budzi. Witam Państwa bardzo serdecznie, Elżbieta Ruzycka, Magda Trzaska i prowadzący, moja skromna osoba, Jędrek Kodymowski. Trójka Was budzi niczym poranny kubek kawy i do tego jeszcze może być pożywne śniadanie, oczywiście dla tych, którzy wstają, mają jakieś plany na później, dla tych, co nie śpią, nie lubią spać albo po prostu tego nie robią, jeszcze będzie cały zestaw piosenek, które spokojnie pozwolą im ułożyć się do snu. Natomiast tym, którzy mają już jakieś konkretne zobowiązania, czeka ich obowiązek jakiś w planach, to proszę bardzo, posłuchajcie, naładujcie się tym, co dla Was przygotowałem. Jako druga pozycja w kolei poleci Laibach, Das Spiel ist aus. Ist was vorbei? Die Freiheit. Ciekawa sprawa, zespół Laibach, złożony z ludzi przede wszystkim ze Słowenii, powstały jeszcze w czasach, jak istniała Jugosławia, za marszałka Tito. Jedyna chyba z niewielu grup z tego gatunku, która też pojechała do Korei Północnej, grała tam parę koncertów, zaproszona bezpośrednio przez Komitet Centralny Koreańskiej Partii Komunistycznej. Także dosyć tutaj dziwne, takie poukładane wszystkie klocki. Jeszcze do tego sama fama, która mówi o bardzo dziwnych i można powiedzieć egzotycznych wręcz zainteresowaniach światopoglądowych członków zespołu, już pomijając nawet kwestie optyczne, czyli tego, jak się zespół nosi, jaką estetykę przede wszystkim traktuje jako swoją. No to wszystko, jeżeli oczywiście kogoś zainteresowała muzyka, może sobie bez trudu teraz już wygooglować. Jesteśmy, prawie każdy jest w zasięgu dostępu do głównego czpienia wiedzy i mądrości. Można zawsze się zapytać sztucznej inteligencji, co o tym jest właśnie w sieci. A tutaj następna wiadomość nie jest pozytywna. Nie żyje Laszlo Benko, twórca i kompozytor piosenki pod tytułem, proszę państwa, Dziewczyna o perłowych włosach, Węgier, jeden z założycieli zespołu Omega, i właśnie tej piosenki teraz posłuchamy. Thank you.

A możecie do mnie Państwo pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl lub też na Facebooku, na Messengerze, komunikować się ze mną z propozycjami muzycznymi, z tematami, które chcielibyście Państwo, żeby zostały poruszone na antenie. A na razie dalej Trójka Was budzi w Polskim Radiu. Dla tych wszystkich, którzy na zakładkę zostali z Annałów Migały, czyli mojego poprzednika w studio, który dla Was tutaj przygotował wiele muzyki, jak zawsze awangardowej, ciekawej i niespotykanej szerzej. Puszczę piosenkę z repertuaru z Bas Astral, bardziej takie taneczne rytmy, jak to też zresztą w takiej pobudkowej audycji są najlepiej widziane. Feeling Exactly. I o tej porze, czyli 4:21, poleci Lawrence Gay ze swojej najnowszej epki, której tytuł nosi Your Good Time Will Come. Thank you. A teraz dla wszystkich tych, którzy mieszkają w okolicach Iwonicza Zdroju i w samym Iwoniczu Zdroju, między innymi też Nikifor, zespół poleci dla was, który powstał w 76 roku jako alternatywa taneczna dla komercyjnej papki, która leciała w rozgłośniach radiowych. Zespół, który jest identyfikowany bardziej jako rockowa nowa fala, ale też i szeroko rozumiany pop. Nazwa zespołu pochodzi od strategicznego bombowca amerykańskiego B-52, tak też nazywa się ten zespół, i specjalnie dla was Rock Lobster. tak jak, proszę Państwa, w klasycznej opowieści z przełomu lat 70. i 80., ale bardziej celując w ten pierwszy przedział, czyli lata 70., funkcjonariusz Milicji Obywatelskiej pytający się obywatela, dlaczego nie pracuje, gdyż jest obowiązek pracy, i ten odpowiada mu, ponieważ w moim fachu, a jestem wybitnym fachowcem, nie ma niestety w Polsce zatrudnienia. Na co funkcjonariusz się pyta, to kim ty jesteś, obywatelu z zawodu? Toreadorem. I ta właśnie opowieść przyświeca mi zaproponowaniu Państwu piosenki zespołu, zresztą jednego z moich ulubionych zespołów, który zresztą też wśród fanów w Polsce cieszy się wielkim uznaniem. Grupa Tadeusza Nalepy, Breakout. I tutaj właśnie jeszcze napisana w tych czasach piosenka, która nie wzbudzała zupełnie żadnych emocji. Dzisiaj oczywiście oglądanie zabijania byka na korridzie jest kojarzone bardzo negatywnie. To były czasy, kiedy w ogóle zaproszenie na korridę było wyłącznie przeznaczone dla elitarnych ekip, które to oglądały, gdyż trzeba było troszeczkę wykazać się wysokim smakiem estetyki, idąc na takie przedstawienie. Breakout i zapraszamy na korridę. Już klauni zeszli w cień, już zaraz zacznie się korrida. Zniecierpliwiony tłum na pikadorów patrzy dzidy. Zniecierpliwiony tłum na krew już dłużej czekać nie chce. Dajcie im wreszcie krwi, niech się dosyta jej na kłębce. Może już teraz tu nakarmi okrucieństwo swoje. patrzy się na ból, tęsknoty ciepłą krwią napoi. Jest godzina 4:41, także jeżeli ktoś jest umówiony na godzinę 5, wypadałoby już tą ostatnie chwile poświęcić na albo toaletę poranną, albo jeżeli już jest po, to może zrobienie mocnej kawy, bo dzień się zapowiada pięknie, choć chodniki były mokre, jak jechałem do studia, czyli był lekki deszczyk mrzawkowy, taki przenikliwy, lekki chłodek, ale to oczywiście jeszcze nie sugeruje tego, że dzień też będzie tak wyglądał, bo nadzieja umiera ostatnia. Przed Państwem Joe Fox i What's the World? Around my way, but they fake it through the day, and I'm inside just counting blues, hiding from the TV news. Sex and drugs is all my pleasure in this little life of leisure. A pretty girl, she don't believe anything she hears or sees. Stage magician, little just ain't helping me. A proponuję Państwu przerzucenie się do Brisbane w Australii, trochę elektropopu. Posłuchajmy Confidence Man, troszkę słońca może to wniesie, gdyż na antypodach akurat zaczyna się lato. Better Sit Down Boy. I kto by mógł lepiej tutaj przekazać nam informacje, tym bardziej w ogóle w piosence, jak nie mistrz Czesław Niemen w kwestii sukcesu, który był dla niego chlebem powszednim, chociaż wiadomo, że nie traktował tego tak jak każdy człowiek, bo był wyjątkowym, tak jak to się mówi, rodzynkiem w cieście. Przed Państwem Czesław Niemen i sukces. Jak cudowny kwiat wśród pachnących łąk jesteś.

Ain't no sense in doing nothing if you're gonna do it wrong. Pretty good ain't good enough. You gotta get down to the bottom. All the way, love. You got to be an all.